Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Dit weekend race het Formule 1 circuit door de scrappe straten van Las Vegas. En ja, het is een spectaculaire nieuwe locatie, maar Max Verstappen die gruwelt ervan. Te veel show en een te slechte baan. Maar waarom ging men toch overstag voor het circuit in Las Vegas? En wat kunnen we eigenlijk van de race verwachten? Dat hoort u straks, maar eerst de Verenigde Naties waarschuwen voor hongersnood in de Gazastrook. Het internationaal, Gert Kluuk. De Verenigde Naties zeggen dat hulpgoederen moeilijk het oorlogsgebied binnenkomen. Daardoor dreigt er hongersnood. Verder is er voor de tweede dag op rij nauwelijks communicatie mogelijk met de Gazastrook. Internet- en telefoonverbindingen liggen eruit, terwijl het Israëlische leger verder Gazastad is ingetrokken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zegt Israël 5 mensen te hebben gedood in de stad Jenin. Ook werd daar voor het eerst een ziekenhuis omsingeld. Correspondent Nasra Habiballah. We weten wel dat Israël regelmatig invallen doet in Jenin. Vooral in het vluchtelingenkamp daar. Israël ziet dat als een bolwerk van verzet. Gaat daar regelmatig naartoe om invallen te doen, om mensen op te pakken. En we zien ook dat die invallen de laatste tijd steeds heftiger worden. Dus we zien bijvoorbeeld steeds vaker dat er bij die invallen ook luchtaanvallen met drones worden uitgevoerd. Maar deze actie bij het ziekenhuis, dat zien we dus voor het eerst. En die actie is inmiddels voorbij. Er zouden meerdere doden zijn. Oekraïne zegt gebied te hebben heroverd aan de oostkant van de Dnieper-rivier bij Gerson. Het bericht is niet onafhankelijk te bevestigen, maar sluit wel aan bij berichtgeving van Russische militaire bloggers. Buitenlandredacteur Gien Balduk. Ja, dat zou betekenen dat Oekraïne gelukt is om bij die enorm brede Dnieper-rivier bij de stad Gerson om een stevige positie te verkrijgen aan beide kanten van de oever. Eigenlijk een soort vesting die ver genoeg af ligt van de Russische troepen, zodat het ook echt veilig is om die oever aan beide kanten te gebruiken. Dus niet letterlijk een brug, maar wel om daar de rivier over te steken. En dat is cruciaal om ook echt verder op te kunnen treden daar. Dus tot nu toe zijn er elke keer kleine groepjes in bootjes die rivier overgegaan. En nu heeft dus Oekraïne voor het eerst zelf dit ook bevestigd dat het is gelukt om die brug over daar te creëren. En dus mogelijk daar verder op te treden richting het Russische achterland. Sinds de stad Gerson vorig jaar werd bevrijd, gold de Dnieper als frontlinie. Nederland sluit zich aan bij een internationale strafzaak tegen Myanmar over genocide op de Rohingya, een onderdrukte minderheid in het westen van Myanmar. De zaak wordt behandeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Brazilië kampt met uitzonderlijk hoge temperaturen, een maand voordat daar de zomer begint. Zo werd het in Rio de Janeiro deze week ruim 42 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog veel warmer aan. Programma's waarbij je kunt sparen voor korting op vluchten zijn niet meer van deze tijd, vindt de coalitie Anders Reizen, waar grote bedrijven als ABN AMRO, Philips en Shell bij zijn aangesloten. De populariteit van frequent flyer-programma's is de afgelopen tijd gegroeid. De grote bedrijven vinden het meer passen als de gespaarde punten kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld een elektrische fiets in plaats van voor nog meer vliegreizen. Het NOS-journaal. Nederlanders hebben vorig jaar minder lachgas gebruikt. De partydrug ecstasy is terug van weg geweest. Dat staat in een onderzoek van het Trimmels Instituut, het RIVM en het CBS. Het ecstasygebruik is net zo hoog als in 2019, zegt deze onderzoeker. Ongeveer 2/3 van de uitgaanders in Amsterdam hebben het afgelopen jaar wel eens een keer ecstasy genomen. En meestal is dat een paar keer per jaar. Maar ertussenin hebben we natuurlijk corona gehad. Dat hebben we niet in een survey gemeten, maar wel in het panel van deskundigen en uitgaanders die we zijn blijven volgen. En die zagen een scherpe daling. Ook omdat er gewoon de uitgaanscultuur op zijn gat lag. Maar dat heeft zich dus na de corona meteen weer hersteld. Bijna 4% van de volwassenen in Nederland nam het afgelopen jaar ecstasy. Het gebruik van lachgas is dus wel gedaald. 1,3% van de volwassenen gebruikte vorig jaar lachgas, tegen 3,2% in 2019. Een verklaring is dat steeds meer jongeren de negatieve kanten leren kennen van lachgas. In Las Vegas is ruim een half uur geleden alsnog een vrije training begonnen. Vanochtend vroeg werd de eerste vrije training op het stratencircuit na zo'n 20 minuten stilgelegd, nadat onder meer Ferrari-coureur Carlos Sainz over een losgeslagen putdeksel was gereden. Zijn teambaas noemde het incident onacceptabel, maar volgens Mercedes-baas Toto Wolff kan zoiets gebeuren. Oh, it can happen. Teething problems on a track. Most important is Carlos is okay and the car is broken. That can be fixed. But still, it's quite dangerous what just happened. Doesn't it concern you? That's a dangerous sport we're in. So, as I said, this is a new track. Drain covers shouldn't become undone. And we got to learn the lesson, but it's FP1. So you say it's a normal risk that comes with the sport? That's a risky sport. Ja, teambaas Wolf neemt het luchtig op. Formule 1 is een riskante sport. Dat zei de verslaggever Matthijs Westraten. En bij de World Cup schaatsen in Peking zijn vanochtend de eerste drie afstanden verreden. De mannen schaatsen de 500 meter en de vrouwen de 500 en 1500 meter. Sebastian Timmermans, Sebastian, de vrouwen zijn net klaar met hun 500 meter. De grote Nederlandse favoriete ontbrak. Femke Kok, de regerend wereldkampioen, is er niet bij. Zij is namelijk ziek geworden in Peking. Vorige week won ze nog een wereldbekerwedstrijd in Japan, in Obihiro. Maar nu heeft ze zich afgemeld voor het hele weekend. Ze is overigens niet de enige zieke in Peking. Want ook haar ploeggenoot Hein Otterspeer is grieperig en komt daardoor vandaag niet in actie. En zonder de regerend wereldkampioene Femke Kok won er een andere kampioene op de 500 meter bij de vrouwen. Namelijk de Olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten versloeg haar landgenote Kimmy Gett met slechts 3/1000ste van een seconde. En de Koreaanse Min Sun Kim eindigde als derde en die hield Jutta Leerdam van het podium af. Jutta Leerdam eindigt op de vierde plaats, kwam 1/100ste van een seconde tekort om op dat podium te eindigen. Ja, en eerder vanochtend reden de vrouw dus ook al de 1500 meter... met onder meer Antoinette Rijpma de Jong. Vorige week won ze zilver. Schaatsen ze opnieuw naar het podium? Nee, ze viel vandaag een beetje tegen. Zevende op die 1500 meter, net achter Marijke Groenewoud. En ook achter Joy Beunen. Dat was daar de nummer vier. Wederom een Nederlandse schaatser, dus op de vierde plek net naast het podium. Wie stonden er dan wel op dat podium? Nou, natuurlijk Mio Takagi, de Japanse. De nummer twee van de Olympische Spelen, die ook op deze baan in Peking werden verreden anderhalf jaar geleden. Wint ook de tweede wereldbekerwedstrijd op de 1500 dit keer. Met een iets minder groot verschil dan vorige week. Wat opvallend was bij die 1500 meter vrouwen, is dat er twee Chinese dames op het podium stonden. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Mei Han wordt tweede en Qi Xili eindigt op de derde plaats. En de mannen reden dus de 500 meter zonder de grieperige Hein Otterspeer. Wie won daar? Daar ging de winst naar een Japanner, een bekende, de nummer 3 van de Spelen en ook de nummer 3 van het WK van vorig jaar. Wataru Morishige, die pakt zijn tweede zege, boekt zijn tweede zege op een rij voor zijn landgenoot Murakami op 1/100ste van een seconde. Een Koreaan op plek 3, Juno Kim, en ook daar een Nederlander op de vierde plaats. Dit keer Marijn Scheperkamp, 2000ste achter het podium. Dus tot nu toe eindigen de Nederlanders steeds op de vierde plaats. Maar er komt nog één afstand, die is net begonnen. De 1500 meter bij de mannen. En daarop gaat Patrick Roest voorlopig aan de leiding. Dus wellicht weet hij dan vandaag voor een medaille te zorgen. Ja, Sebastian Timmerman, en over een uur horen we hoe dat is afgelopen. Het weer nog vanmiddag, enkele plekken regen. Op veel plaatsen blijft het droog. Het is zo'n 8 graden. Vanavond opklaringen, vannacht lokaal lichte vorst. Morgen veel regen, flink wat wind en 7 tot 10 graden. Wij gaan luisteren naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Dennis Mooij. Goedemiddag, Patrick. Op de A2 richting Amsterdam moet je geduld hebben. Tussen Maarsen en Vinkeveen staat 6 kilometer door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht en dat levert je een half uur vertraging op. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle ben je een kwartier langer onderweg tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken afgekruist. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. In onze serie Kieswijze van de Nieuwsbv gaat het vandaag over Europa. Heeft Brussel te veel macht of kan de Unie niet sterk genoeg zijn? Onze politieke redactie zet de pro- en anti-sentimenten over Europa voor je op een rijtje. En Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is de gast. Want hoeveel Europees DNA heeft haar partij? Dat hoor je straks na 12:30, maar nu eerst even gas geven. Vanaf 6:30 vanochtend zaten duizenden Formule 1-fans al klaar in hun pyjama om de eerste vrije training te bewonderen van de Grand Prix van Las Vegas. Maar zo klonk het tijdens de rit van de coureur Carlos Sainz. In één keer raakt hij iets. Dan is de motor uit. En dat betekent dat daar in één keer problemen zijn. Hij heeft iets geraakt en het blijkt dan een los putdeksel te zijn. Ongeloof bij het team van Ferrari. En we zien dan gelijk dat er hard gewerkt wordt. En dan komt ook al heel snel de melding via dat er niet meer doorgereden wordt in de eerste vrije training. Veel schade voor Carlos Sainz en het team van Ferrari. En een deceptie voor deze Grand Prix bij de eerste vrije training. Een totale deceptie na 8 minuten van de training. En veel coureurs stonden al helemaal niet te trappelen om te racen in het Amerikaanse Gokwalha. Want Max Verstappen voelde zichzelf een clown en vertelde al eerder aan de pers dat hij er gewoon geen zin in had. Wat is er aan de hand daar in Sin City? Sportsverslaggever Samantha van Wijk volgt de sport op de voet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze zijn inmiddels druk aan het racen. De tweede vrije training is dan uiteindelijk toch nog van start gegaan. Je moet je wel realiseren dat het daar 3:00 s'nachts nu is, hè? Ja, en 3:00 s'nachts. Vinden coureurs dat leuk om midden in de nacht een beetje rondjes te gaan rijden? Nou, het zijn topsporters. Die presteren over het algemeen niet op hun beste midden in de nacht. Dus normale tijden hadden ze natuurlijk veel liever gehad. Maar dat kan niet in Las Vegas, omdat het gewoon een werkstad is. Overdag rijden daar gewoon auto's over de strip en over het circuit. In de avond wordt het dan ineens een circuit. Dus ze hebben Las Vegas eigenlijk net afgesloten, zeg maar, die strip, om nu dan rondjes te gaan racen. Ja, precies. Dus het is alles voor het entertainment natuurlijk, hè? Ja, daar kom ik zo meteen op entertainment. Want ja, een loszittende putdeksel midden op het circuit, is dat nou entertainment? Is het amateurisme? Of hoe moet ik dit duiden? Nou ja, het is wel vaker voorgekomen dat er een putdeksel loslaat. Dat is ook wel eens in Azerbeidzjan gebeurd en Monaco ook. Dat kan gebeuren, maar ja. Het is gewoon een valse start voor Las Vegas. Gewoon heel erg jammer. Het had ook niet mogen gebeuren. Ze hadden de baan gewoon wat beter moeten controleren, wat beter moeten checken. En dan merk je gewoon, ze zijn gewoon meer bezig met alles eromheen dan met het racen zelf en met de track. Ja, de Toto Wolff, de teambaas van het Koreaanse Mercedes, die was net in het NOS-journaal met een quote. Die zei van ja, het valt me mee, valt allemaal wel mee. Het is ook een gevaarlijke sport wat we dan aan het doen zijn. Maar ja, die kapotte auto, wie gaat dat betalen dan? Gaat de organisatie dat dan doen? Ja, nou ja, dat is gewoon heel erg zuur voor Sainz. Want die heeft net ook dus nog een grip penalty gekregen. Die moet 10 plekken naar achteren, omdat hij nieuwe motoronderdelen heeft. Ja, daar wordt hij gewoon totaal niet in tegemoet gekomen. Is het zijn schuld? Nee, eigenlijk niet. Maar hij krijgt wel die straf. Dan heb je nog een auto, die van Ocon. Die is ook beschadigd. Er zit een nieuw chassis erop. Was gewoon niet meer te repareren. Ja, dat is gewoon heel erg zuur. Dus dan ga je gelijk al met een... Ja, met een naar gevoel ga je gewoon deze nieuwe Grand Prix op de kalender van start. Ja, en voor het eerst sinds 40 jaar stond Las Vegas op de Formule 1 kalender. Ja, en op papier klinkt het natuurlijk als een onwaarschijnlijk spektakel, Formule 1 over de strip. Maar Max Verstappen noemde het 99% show en maar 1% sport. Ben je het met hem eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat is ook zo. Ja, ik ben dol op Las Vegas. Ik vind dat echt een soort pretpark voor volwassenen, om het zo maar te zeggen. En als je ook kijkt hoe het eruit ziet op beeld, ja, het is waanzinnig. Je herkent al die hotels, die casino's, de Eiffeltoren staat daar. Het is fantastisch om naar te kijken, maar qua layout is het niet heel erg boeiend. Je hebt heel veel rechte stukken en die worden dan... Dan heb je een paar haakse bochten en dat is het dan wel. Ja, maar dus 99% show, 1% sport. Hoe komt zo'n race dan toch op die plek terecht? Is dat alleen maar puur voor het geld? Nou ja, dus sinds Liberty Media de Formule 1 heeft overgenomen in 2017... zijn ze natuurlijk heel erg aan proberen om een bredere doelgroep te krijgen, en vooral ook Amerika als nieuwe doelgroep te krijgen. Het circuit in Austin ligt er natuurlijk al heel lang. Dat is gewoon een prachtig circuit. Het mankeert helemaal niks aan. In 2022 kwam er dan Miami bij. En nu komt er dus Las Vegas bij. De Netflix-serie Drive to Survive draagt daar natuurlijk ook aan bij. Ze zijn echt alles aan het doen om de Formule 1 gewoon wereldwijd zo groot mogelijk te maken. Ja, en dat heeft natuurlijk weer alles met poen te maken. Ja, dat heeft veel met poen te maken. En dat Liberty Media, die is dus ook echt Amerikaans. Je wilt ook ver-Amerikaniseren. Ja. Lukt dat met dit soort races in Miami en Vegas? Ja, dat lukt zeker. Als je kijkt wat je voor een kaartje betaalt om daar op de tribune te mogen zitten. Iets van $2,000. Ja, dat is niet normaal. Ze kunnen echt vragen wat ze willen voor dit soort sportevents. Dan zie je de openingsceremonie met dan wordt een Chesto ingevlogen met een John Legend, een Kylie Minogue. Dan worden ze gepresenteerd. Komen ze als ondergrondse uit liften getild. Ja, het is echt alleen maar show en entertainment. Maar dus jij... Ja, natuurlijk wordt daar ook... Ja, jij bent sportjournalist. Ja. Hou jij nou hiervan? Of denk je bij jezelf van ja, dit is ook wel mooi dat er zoveel show bij is komen kijken? Ja, nou ja, persoonlijk, ik hou wel van een beetje show en entertainment. Maar goed, de kwaliteit moet ook gewoon goed zijn. Het moet gewoon allebei kloppen. En niet 99% tegen 1%, zoals Max Verstappen dat zegt. Maar meer gewoon een beetje 50-50. En zijn ze maar nu goed, een beetje doorgeslagen dan? Ze racen nu. Sorry? Zijn ze dan nu een beetje doorgeslagen? Ja, maar dat is ook wel weer Amerikaans, hè? Het past er ook wel weer bij zo'n Las Vegas Grand Prix. Ja, maar goed, je zei het al, dit is een lang rechtstuk, weinig bochten. Wordt het een spannende race? Want daar gaat het uiteindelijk toch om, toch? Het kan zeker een spannende race worden. Ik denk, er zitten best wel veel lange rechtstukken in. Het langste stuk is 1,77 kilometer. Dat is natuurlijk over die strip. Het is koud daar, echt rond de 14 graden, baantemperatuur 15 graden, waardoor je weinig grip hebt. Maar ook door die lange rechtstukken koelen de remmen snel af. Dus het kan heel erg tricky worden, deze race. Dus je gaat echt full speed op die rechte stukken. Dan moet je ineens volop op je rem staan, want dan komen er haakse bochten aan. Ja, dat moet je wel een beetje liggen. Het is niet echt een stop-and-go circuit. Totaal niet. Ja. Dus dat kan ook wel weer interessant zijn. En dan hoorde ik ook van, het is dus koud en dat is weer niet goed voor de banden. Gaat dat ook nog spectaculair worden? Dat is gewoon zoeken. Ze zijn heel erg aan het zoeken naar de grip. Dat zie je ook echt van de banden afkomen. Gelukkig hebben ze nu gewoon even lekker de tijd om het circuit te leren kennen en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Dus ja, Formule 1 kennende weten ze daar zeker een oplossing voor te vinden. Want het zijn gewoon professionals. Maar het is natuurlijk heel anders dan andere Grand Prix. Ja, dat is inderdaad het entertainmentgehalte dat er is toegevoegd. Ja, er is al meer entertainment toegevoegd. Want bijvoorbeeld sinds 2 jaar zijn er ook sprintraces, kortere races om de sport ook spannender te maken. Maar daar zijn de meningen ook weer over verdeeld. Ja, blijft de sport nog wel? Ja, je merkt gewoon dat ze er alles aan doen om het gewoon voor de toeschouwers zo interessant mogelijk te maken. En op het moment dat jij een sprintrace eraan toevoegt, dan heb je eigenlijk gewoon, op zaterdag heb je dan al entertainment en dan op zondag ook nog. Maar eigenlijk zwakt het de race van zondag af, omdat de race van zaterdag een soort van voorspellend is van hoe het zondag gaat lopen. Is dat dan nog leuk? Ja, ik vind persoonlijk van niet. Andere mensen denken daar weer anders over. Ja, de coureurs vinden het ook niet leuk. En jij bent fan en jij bent als fan dus ook niet heel erg enthousiast. Kan die trend nou toch doorbroken worden? Ja, dat weet ik niet. Het draait natuurlijk allemaal om kijkcijfers en geld. En de sport moet zo populair mogelijk worden. Dus ik denk dat ze dat er gewoon in laten, hoor. Ja, en dan, als jij een voorspelling moet doen voor de race in Las Vegas, wie gaat hem uiteindelijk winnen? Oeh, dat vind ik echt nog lastig om te zeggen. Ja, je zou zeggen Max Verstappen, want die wint zo ongeveer alle races. Het zou zijn 18e zijn als hij deze ook wint. Maar ja, het kan ook zomaar een Ferrari zijn of een Fernando Alonso, waarom niet? Ja, dat zou heel spannend worden. Maar stel voor dat Max Verstappen wint. Hij had er helemaal geen zin in. Denk je dat hij het dan wel leuk vindt? Nou ja, zodra dat vizier van Max Verstappen dichtgaat, dan zit hij gewoon in zijn racemodus. En dan is hij gewoon met zijn sport bezig. Maar al die poeha eromheen en die 10 Elvissen die je dan komen verwelkomen. En dat hele over de top. Daar is hij gewoon niet zo van. Nee. Ik ga daar wel van genieten, want ik heb al gezien hoe het in beeld gebracht gaat worden. Het is state of the art, ja, al die cameraposities, de regisseur die het gaat doen. Ja. Dus wat dat betreft is het kijkspektakel groot. Of het sportspektakel ook zo groot gaat worden, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel een heel mooi experiment, racen op de strip. Dank je wel voor je uitleg. En Formule 1, ja, het is voor sommige mensen de hel en voor anderen de hemel. In ieder geval bedankt voor de duiding. Sportverslaggever Samantha van Wijk. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Wat is nou beter voor mannen? Zittend of staand plassen? Daar is Trouw weer eens ingedoken vanochtend. En even voor je informatie, voor gezonde mannen maakt het niet uit, maar oudere mannen met prostaatklachten, die kunnen beter gaan zitten. En voor iedereen geldt sowieso, zitten betekent minder gespetter. Waarvan achter. Zittend of staand plassen? Ja, niet alleen voor mannen een dingetje, want ooit hing in het Groninger Museum een poster van een vrouw die staand plaste boven een man. Heel veel ophef destijds en Jack Spijkerman sprak toen met Annie uit Groningen. U heeft vorige week het Nieuwsblad van het Noorden gebeld omdat u over die bewuste poster iets te zeggen had, hè? Ja. Ja, wat dan? Nou, ik zeg dat is onmogelijk, het is een trucfoto. Wij kunnen zo niet plassen. Maar mevrouw Annie, hoe weet u nou dat niet kan? Nou, dat heb ik uitgeprobeerd, want ik denk het zou wel heel gemakkelijk zijn. U heeft het, ja, dat is geen grap, u heeft het echt uitgeprobeerd? Ja, ik heb het uitgeprobeerd, maar het wil niet. Dan wil ik alles weten. Hoe heeft u het uitgeprobeerd? Nou, gewoon bij de wc, maar het hele mat was nat en de wc was niks. U heeft echt staat te richten op de wc, hè? Van... Ja, maar dat gaat niet. Maar, oké. We hebben daar de apparaten niet voor. Nee. Maar zou het misschien een kwestie van oefenen kunnen zijn? Wie weet, nou dan moeten ze er maar eens een cursus in geven. Dan ben ik de eerste leerling. Get Up Stand Up met Annie uit Groningen, maar natuurlijk van Bob Marley. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is niemand minder dan Kees van Amstel? Dat is lastig aan een druktemaker op de vrijdag. Na alle opeens, Galit, Sofies, Vandaag Insights, Tijd voor Maxe, Humberto's, Nieuwsuurs, Eén Vandaag, Journaals, de verkiezingsdebatten en niet te vergeten alle vier de druktemakers voor me in de week. Wat moet ik op vrijdag nog voor interessants toevoegen aan de verkiezingen? Nou, één troost. Ik merk dat de rest van de media ook van gekkigheid niet meer weet wat ze moeten doen met al die lijsttrekkers. In de aanloop naar de verkiezingen kookt chef-kok Ramon met politici van verschillende partijen. Vandaag de culinaire mens achter Joost Eertmans. Elke politicus moet opdraven voor de complete debilisering van de journalistiek. Nou, Joost Eertmans, wat vind jij nou de belangrijkste maaltijd? Maar de toetjes zijn vaak een beetje ondergesneeuwd. Ik doe er minder mee nu, maar ik heb er altijd heel erg van genoten. Bij mijn ouders vooral, de toetjes waren misschien wel het belangrijkst. Het toetje is het belangrijkst voor Joost. Fijn, nu stem ik ja 21. Nog meer over Joost. Ja. Maar je bent ook altijd een enorme dierenvriend geweest, hè? Ja. Je hebt op jonge leeftijd in de konijnenfokkerij. Ja. Hij fokte vroeger konijnen. Nou, kan altijd van pas komen. Geert Wilders. Nou, daar zijn ook wel een paar vragen voor te bedenken, dacht ik zo. Brandlos. Die is misschien wel geïnspireerd. Wil weten welke haarproducten gebruikt u? Welke haarproducten? Ja. Ja, u heeft natuurlijk een opvallende koep. Welke haarproducten? Zelfs Geert Wilders denkt, heb ik dit aan mijn blonde kar hangen? Maar ja, toch maar weer antwoorden. Hoe vaak gaat ze er dan kappen? Nou, toch wel één keer in de 6-7 weken of zo. Één keer in de 2 maanden. Eén keer in de 2 maanden kappertje. Nee, ik stem PVV nu. Wat kunnen we Frans Timmermans vragen? Iets over klimaat, bestaanszekerheid of de moeizame samenwerking met GroenLinks? Of laten we hem het kinderboek Griezelbus voorlezen? Spoiler, het laatste. Nog een klein stukje Griezelbus dan. Ja. Arno, wat leuk dat je me komt opzoeken, lieve kleine. Ze lopen door het halletje naar de woonkamer. Oma houdt de snoeptrommel onder Arno's neus. Kijk je even gezellig met mij mee? En de lijsttrekker van de partij die zo'n beetje alles verklooid heeft de laatste 13 jaar, de VVD, Dylan Jezilgus. Wat stel je die nou als eerste vraag? Eerste vraag, uw tattoo. Ik heb er meerdere, maar deze bedoelt u zeker. U heeft er meerdere zelfs? Ja. Waar staat deze voor? Dit is Sarah en zo heette mijn oma. Ja, wat betekent je tattoo? Oh man, de mens achter de politicus, ik wil het niet meer weten. Bij het radioprogramma Spraakmakers wisten ze het ook niet meer. Weet je wat? We bekijken wel de non-verbale communicatie van mevrouw Jezilgus of zo. Je ziet bij Dylan Jezilgus, die heeft vaak de wenkbrauwen heel hoog als ze praat. Is dat wat maak je daaruit op? Breaking news. Dylan's wenkbrauwen zijn heel hoog. Wat betekent dat voor Gaza? Rob Jette. Deze week bleek dat veel oud-bewindslieden van D66... lekker hypocriet werken voor de olie- en gasbedrijven. De fossiele subsidielobby. Nou, wat vraag je die, Rob Jette? Wat is uw skincare routine? Nou, die is eigenlijk niet zo heel erg spannend. Ik heb geleerd om een dagcrempje op te smeren met SPF. Dus tegen zon. Robbie gebruikt een dagcreme en nu maar hopen dat er geen olie in zit. En Sweet Caroline van de BBB. Zelfs haar zonen waren niet veilig. Hadden die jongens eigenlijk zelf wat met het boerenleven? Hebben jullie zelf ook feeling met het boerenleven? Ja, toen ik klein was, ging ik nog wel eens naar de kinderboerderij, maar... Ze zijn wel eens op een kinderboerderij geweest. Ja, mama Caroline zat bij AT5 in Amsterdam. Nou, die kreeg ook scherpe eerste vragen, hoor, daar. Mevrouw van der Plas... Van harte welkom in Amsterdam. De allereerste vragen nu. Weet u eigenlijk wat de overeenkomsten zijn tussen u, Norah Jones en het Zwanenkoor? De overeenkomst tussen Caroline van der Plas, Norah Jones en het Zwanenkoor. Goeie voor een prijsvraag. Over prijsvragen gesproken. Daar was Pieter Omtzigt te gast. Hij vertelde dus dat hij een bepaald muziekinstrument bespeelt. Welk instrument was dat? Welk instrument hoorde op de plek van de piep? Welk instrument bespeelt Pieter Omtzigt? Antwoord, die dwarsligger speelt natuurlijk dwarsfluit. Pauw Nieuws kijkt tenminste naar inhoudelijk naar het verkiezingsprogramma van de SGP. En had zelfs een externe deskundige. Chris Stoffer van de SGP die heeft in een interview gezegd dat alles wat met porno te maken heeft verboden zou moeten worden. Kim Holland, wat vind jij daarvan? Porno hoor je veel te weinig over bij deze verkiezingen. Goed dat Kim Holland de SGP even doorlicht. Is er dan niemand serieus... Jawel, kwaliteitskrant De Telegraaf. Die wil gewoon weten, wie gaan deze verkiezingen winnen? Nou, wie interview je dan als expert? Woutertje de Winter of... De verkiezingen komen eraan, de peilingen schieten alle kanten op. En met wie spreek je dan af? Natuurlijk met de meestervoorspeller van Nederland, paragnost Liesbeth van Dijk. Paragnost Liesbeth van Dijk. Nou Liesbeth, jij dan maar. Wat wordt de uitslag? Welke partij wordt nou het grootst 22 november? VVD nog steeds. Oké. En dan Wilders. Van welke partij is die Wilders eigenlijk? Welke partij is die Wilders eigenlijk? En ik rook er nog eentje. Oh heer, volgende week is het gelukkig weer voorbij. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks duiken we weer in de partijprogramma's in onze Kieswijzer-serie. En onze politieke redactie heeft zich gestort op het thema Europa. En te gast is een partij die je niet direct associeert met Europese voorliefden. Nee, als je de naam van deze partij hoort, denk je eerst aan een andere groep aardbewoners waar ze zich voor inzetten. En Toe en Thea die geven alvast wat hints daarover. Ja, vaak is het zo dat ons onderwerp last heeft van juik- en haaruitval van de zenuwen. Of ze krijgen te weinig te eten. Ja, wat gepaard gaat met te weinig eten en aandacht. En dat ze dan ook weer depressief worden. Ja, vaak vinden ze het in het begin wel leuk om ons onderwerp uit te laten. Maar daarna komt er vaak de klad in. Dit waren de aanwijzingen. We gaan nu beginnen. NPO Radio 1. En wij gaan nu beginnen met het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. AZ neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijd in de Europa League tegen Legia Warschau. De veiligheid van onze supporters kan niet worden gegarandeerd, zegt de Alkmaarse club. AZ adviseert zijn supporters ook om niet op eigen gelegenheid naar Warschau te reizen. Rond de wedstrijd begin oktober in Alkmaar waren er ongeregeldheden. Supporters van Legia misdroegen zich en twee spelers van de Poolse club werden opgepakt. Oekraïne zegt terreinwinst te hebben geboekt op de oostoever van de Dnieper. Een bruggenhoofd daar maakt het voor Oekraïne eenvoudiger om troepen te verplaatsen voor een aanval verder naar het zuiden. Het zou bovendien de druk op Gerson verlichten, de stad die vorig jaar werd bevrijd en nog geregeld wordt bestookt door Rusland. Nederlanders hebben vorig jaar minder lachgas gebruikt. De partydrug Ecstasy is terug van weg geweest. Dat staat in een onderzoek van het Trimmels Instituut, het RIVM en het CBS. Ecstasy wordt vooral gebruikt in clubs en op het festivals. Tijdens corona lag het uitgaansleven stil en daalde het pillengebruik. Gert, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Dennis Mooi. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nu 10 minuten vertraging tussen Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein. Er staat 2 kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar dicht. Oh, oh, de verkiezingen. Wat jij wil. 7 thema's. 7 partijen. Wat willen zij met Nederland? Dit is Kieswijzer met de Nieuwsbv. Hier aan tafel onze politiek redacteur Anna Pleizier. En vandaag gaan we het hebben over de Europese samenwerking. Het kabinet wil meer Europese samenwerking. Er moet meer geld naar de EU om meer Europese samenwerking mogelijk te maken. De bestrijding van deze epidemie is wel degelijk een zaak van de Europese Unie. Daarvoor is meer samenwerking nodig. Europese solidariteit met Oekraïne. Een nauwe Europese samenwerking. En we kennen Europa natuurlijk van die blauwe vlag met die sterren. Maar van de Italiaanse, de Spaanse, de Franse keuken, van de euro. Maar bovenal... Yes, welcome to the grand final of the Eurovision Song Contest 2023! Anna, het Songfestival. Ja. Nou, daar moet iedereen toch enorm welcome blij mee zijn, euro. Toch? Ja. Is dit nou, als je het aan de mensen vraagt, Europa, weet je, het Songfestival, de keuken, dit is de verrijking van Europa? Nou, als je het vraagt aan de mensen op Lowlands, dan wel, ja. Op Lowlands ging het publiek fanatiek uit zijn dak bij het horen van de melodie van, jawel, het Europese volkslied. Ja, dansende en springende menigte in Biddinghuizen, zelfs een Europese vlag in het publiek. Hier aan tafel ook Christine Teunissen, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. De nummer 3 op de lijst, woordvoerder Buitenlandse Zaken. Zingt u nou ook wel eens het Europees volkslied? Nee, ik ken het eerlijk gezegd niet. Alle mensen werden broeder. Nee, ik was er ook niet bij op Lowlands. Ik was er ook niet bij. Nee, ik ben geen Lowlands-ganger, daar komt het denk ik door. Maar wel een Europa-ganger. Ja, nee, de Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar we zijn ook eurokritisch. Dus we noemen onszelf groen eurokritisch. Ja. En dat moet ik denk ik even uitleggen. Daar mag u zo meteen uitleggen. Want Anna, het was natuurlijk prachtig om... Ja, ik stond er ook tussen. Stond je ook mee te zingen daar op Lowlands? Daar schitterend. Maar ik denk geweldig. Niet dat heel Nederland zo enthousiast is over Europa. Nee, klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Er zijn zelfs 3 partijen die zo'n haat aan de Europese Unie hebben dat ze het liefst uitstappen. Dat zijn Forum voor Democratie, de PVV en BVNL. Die zien het liefst een nexit. Maar goed, dat zijn maar 3 partijen van de maar liefst 20 fracties die de Tweede Kamer nu telt. En de rest van de partijen kijkt er niet zo naar. Het is natuurlijk ook niet een heel handig moment om nu uit de EU te stappen, laten we wel wezen. De Europese samenwerking is zelfs harder nodig dan ooit door de oorlog in Oekraïne. Maar ook grensoverschrijdende problemen zoals migratie of klimaat. Ja, dat moeten we toch een beetje met elkaar doen. Ja, en de drie partijen, je hebt dus drie partijen die willen een exit. Maar die andere partijen, zijn die dan allemaal eensgezind over Europa? Ja, Volt gaat wel heel ver. Die zien het liefst een federaal Europa. Dus dat wij een soort staat worden in Europa. Maar ja, daarin staat Volt dan wel alleen. Maar het viel me wel op dat die rest van die politieke partijen meer dan ooit hameren op dat belang van die Europese samenwerking. En daarin zijn ze best wel eensgezind. Ik denk eigenlijk eensgezinder dan ooit. Wat ik al zei, ook omdat er nu het belang van een sterk Europa erg naar voren komt. Ik heb even een paar partijleiders, lijsttrekkers op een rijtje gezet die allemaal het over het belang van de Europese samenwerking hebben. Rob Jet van D66 hoor je straks. Dylan Jesilgus van de VVD. Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Zijn hier nog bij. Lilian Marijnissen van de SP. Laurens Dassen van Volt. En we sluiten af met Henry Bontebal van het CDA. Ik wil dat we als Europa sterk zijn. Een continent dat zichzelf kan verdedigen. Dat ook investeert in de economie van de toekomst. En dat samen de buitengrenzen bewaakt. Je kunt als lidstaat in je eentje, kan je daarin heel weinig. De EU is ongeveer het enige continent dat erin slaagt om corona te bedwingen. Samenwerken binnen de Europese Unie is niks mis mee. Hartstikke goed. De uitdaging waar we op dit moment voor staan, of het nou is klimaat, migratie, dat zijn echt vraagstukken die vragen om een Europese aanpak. Ik ben een Rotterdammer van geboorte. Een Nederlander van nationaliteit en een Europeaan uit overtuiging. Goh, dat zijn er een hoop. Maar ik mis er natuurlijk één. Ik mis onze Europeaan Frans Timmermans van de GroenLinks Partij van de Arbeid lijst. Ja, dat is inderdaad iemand die ook heel erg voor de Europese samenwerking is. Sterker nog, met zijn mega overtuigende verhaal en debatten won hij de Europese verkiezingen in 2019. De Partij van de Arbeid is terug. Alle onderzoek blijkt in alle lidstaten een grote meerderheid van Europeanen wil dat we samenwerken, omdat we weten dat we de klimaatcrisis niet alleen kunnen oplossen. Dat we weten dat we het migratieprobleem niet alleen kunnen oplossen. Ik heb op Frans Timmermans gestemd. Nederland wordt straks getrakteerd op een debat tussen rechts en knetterrechts. Veel plezier. Niet de VVD, niet Forum voor Democratie. Ik probeer ondertussen gewoon op een aantal onderwerpen die voor heel veel mensen belangrijk zijn, zoals de woningnood, Europa beter beleid te laten maken. Maar de PvdA is onverwacht de grootste bij de Europese verkiezingen. Ik wil graag in politici een mate van bevlogenheid zien. Ik heb echt op de figuur Frans Timmermans nu gestemd. Ja, dit was 2019. Mensen stemden echt op Frans Timmermans als persoon. En nu horen we überhaupt heel weinig in de campagne over de EU. Al hoorde ik net nog de heer Timmermans bij Sven Kokkelman zitten op de zender. En toen kwam Europa toch heel even langs. Ik heb meegeteld ongeveer een minuut of 8. Waarom horen we hem niet zoals toen in 2019? Ja, toen was hij inderdaad echt ook, wat je al zei, als persoon ook echt heel populair. Ik denk dat hij zich ook niet heel erg neer wil zetten als een elitaire man uit Brussel. Ik vind sowieso dat er heel negatief over hem wordt gedaan op de socials. Bijvoorbeeld de reactie die hij krijgt op zijn uiterlijk, op hoe elitair die is, die zijn wel echt wel heel nasty en hard. Daar ben ik ik had niet verwacht dat het zo extreem zou zijn. Met name als je terugkijkt naar hoe dat in 2019 was. Het lijkt wel echt alsof hij die swoon nog niet helemaal terug heeft. Maar goed, weet je, in 2019 heeft hij ook bewezen dat hij goed is in de eindsprint. Dus wie weet. Misschien dat hij nog even extra kan vlammen op Europa. Want ondanks dat het af en toe wel in een zinnetje terugkomt in de campagne, horen we er toch weinig over. Terwijl we net met z'n allen hebben geconcludeerd dat het juist zo belangrijk is. Ja, maar er is natuurlijk ook wel kritiek op Europa, toch? Op de Europese Unie. Ja. Iedereen vindt dus wel die samenwerking belangrijk, maar er kunnen ook dingen anders. Veel partijen, met name de SP, hameren erop dat we onze eigen soevereiniteit wel moeten behouden als Nederland. Ja, de VVD ziet Europa vooral heel handig voor de markt en de economie en de veiligheid. Wat me ook opviel is dat vrijwel alle partijen benoemen dat het democratischer moet in Europa. En ook is er kritiek op de afbreuk van de rechtsstaat in landen als Polen en Hongarije. En daardoor is het ook een beetje de vraag, moeten er nog landen bij de Europese Unie of niet? En welke landen zijn dat dan? Goed, dat is een hoop kritiek, maar over kritiek gesproken, hoe kijkt de Partij voor de Dieren ernaar? Nou, dat is net dus al een beetje verklapt, want de Partij voor de Dieren heeft een hele unieke insteek bij hun kritische houding, als ik de website moet geloven. Ik citeer, de Partij voor de Dieren is een groen eurokritische partij en de groene eurokritiek is een nieuw fenomeen. Nou, het verkiezingsprogramma zijn maar liefst 15 pagina's gewijd aan Europese en internationale samenwerking. En ondanks dat de partij van oudsher denk ik best wel erg kritisch was op de Europese Unie. Ze waren niet blij met de invoering van de euro. Ze wilden geen Europese grondwet. Ja, ben ik wel benieuwd hoe ze daar nu in staan. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld klimaat, hoe dat opgelost moet worden. En bij ons aan tafel zit Christine Teunissen, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Nummer 3 op de lijst. Woordvoerder voor de Buitenlandse Zaken. Nogmaals welkom. En ja, u heeft ons beloofd dat u het ging uitleggen. Het groen-euro-kritische. Wat is het juist nou precies? Nou, kijk, eurokritisch kun je op verschillende manieren zijn. En partijen die echt anti-Europa zijn, die doen dat voornamelijk vanuit nationalisme of eigenbelang. Daarnaast heb je partijen, zoals we net hebben gehoord, die zijn heel pro-Europees. Nou, de Partij voor de Dieren is eurokritisch, maar niet vanuit eigen belang of nationalisme, maar echt vanuit de belangen van dieren, natuur en klimaat. En vanuit die belangen, zeggen wij, die worden te weinig nog vertegenwoordigd in Europa. Vinden we heel belangrijk dat we juist op die waarden gaan samenwerken. Maar wat we nu zien is dat te veel het economisch belang nog steeds voorop staat in Europa. Het was natuurlijk oorspronkelijk ook bedoeld als een economische samenwerking. Daar zie je dat die waarden van economische groei en korte termijn belangen ook nog steeds domineren. En dat dieren, natuur en milieu het onderspit delven. Nou, hoe zet je die nou hoger op de agenda? Dat doe je onder andere door Europa democratischer te maken. Dat is echt belangrijk. Want ik heb een heel concreet voorbeeld. We hebben gezien met glyfosaat. Dat is die onkruidverdelger. Een hele nare term. Maar glyfosaat is een heel giftige vorm van landbouwgif. En dat is nu weer voor 10 jaar verlengd in de EU. Ja, nou, de Partij voor de Dieren is daar mordicus tegen. Nou, is de Kamer ook tegen. We hebben een aangenomen motie. Je zegt, stem tegen, meneer Adema, stem tegen in Europa. En wat doet meneer Adema? Die onthoudt zich van stemming. Ja. Nou, dat is niet democratisch, vinden wij. Maar al die processen daar in de Europese Unie, die laten het toe dat je kunt onthouden van stemming. Maar die laten het ook toe dat heel intransparant is hoe het nou tot stand is gekomen, dat besluit. Maar, nou, en dat wil de Partij voor de Dieren echt anders. Wij willen wel zeggenschap houden. En we willen dus dat die waarden van dieren, natuur en klimaat hoger op de agenda staan. Goed, u heeft het groen eurokritisch heel goed uitgelegd. Daar haal ik wat thema's uit. Laat ik heel even beginnen met het feit dat u zegt van, nou, wij willen opkomen voor het klimaat in Europa. Ja. Dat is nog ondergesneeuwd. Maar er is wel een grote Green Deal in Europa gaande. Dus er wordt toch wel degelijk aan klimaat gedacht. En soms meer dan in de losse landen afzonderlijk. Ja, dat vinden we ook een hele grote vooruitgang. Dat is ook waarom terecht werd gezegd, wij waren vroeger nog iets kritischer op de EU. Omdat we echt wel zien dat er stappen in de richting van Europese samenwerking op het gebied van klimaat voorkomen. Dan nog zeggen we, kijk, er zijn nog steeds heel veel van die oude politieke systemen, zie je ook in Europa. Bijvoorbeeld handelsverdragen. Dat is een van de zaken die de EU nog steeds veel aan het afsluiten is. Nu met Brazilië. Wat leidt tot extra regenwoudkap. En daar zeggen wij van, ja, je kan dan wel zo'n Green Deal afsluiten, maar als je niks doet aan dat economische groeiverhaal en die handelsverdragen, ja, dan schiet je eigenlijk in je eigen voet. Dan zaag je aan de tak waar je op zit. Dus er zijn stappen vooruitgezet met die Green Deal zeker. Maar we niet zien nog steeds heel veel tegenstrijdige bewegingen, ook op het gebied van landbouwgif. Dat was dan het groene gedeelte, dan het ondemocratisch gedeelte. Ja, nou ja, waar ik vooral eigenlijk ook wel benieuwd naar was, want je had het net over die glyfosaat. Zo, we hebben hier echt op zitten trainen. Dat is een lastig woord. Maar ja, dan zie je dus enerzijds dat dus mede waardoor dat besluit genomen door de Europese Commissie om dat bestrijdingsmiddel niet te verbieden is, omdat die landen elke keer terug moesten en er allemaal niet uitkwamen met elkaar. Mm-hmm. Dat je ook wel kan denken, aan de ene kant snap ik het, klinkt heel mooi, soevereiniteit bij Nederland. Aan de andere kant, als je klimaat echt wil aanpakken, zou je misschien ook kunnen zeggen, als we gewoon wat soevereiniteit ook aan Europa, van de Europese Unie geven, kunnen ze veel sneller doorpakken dan als je langs al die landjes moet en die moeten allemaal weer terug naar hun achterbannen. En nee, dat is niet het geval. Nee. Ik snap die gedachtegang, maar als je bijvoorbeeld kijkt nu naar glyfosaat, daar is het juist het Nederlandse parlement dat verder wil en Brussel dat ook weer tegenhoudt. Ja, of onze minister. Ja, of de minister, dat kan ook. Maar goed, dan heb je als parlement heb je meer instrumenten om de minister tot de orde te roepen dan wanneer je dat op Europees niveau heb je allemaal extra mogelijkheden om uit te wijken. Wat belangrijk is dat de Partij voor de Dieren is tegen uitbreiding van de EU, omdat we juist zeggen van, zolang die democratische controle niet op orde is en je gaat landen daaraan toevoegen zoals ja, landen die lagere standaarden hebben. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld ook bij Hongarije en Polen. Ja, dan kom je ergens, dan wordt het heel moeilijk om duurzame afspraken te maken. En als je dan vervolgens zegt, we gaan ook nog eens die zeggenschap weggeven, we gaan meer bevoegdheden geven naar de EU. Ja, dan kun je steeds minder ambitieuze doelen stellen. En dan krijg je dus ook dat waarden als natuur en klimaat ook juist in gevaar komen. De Europese Unie moet niet groeien, ook niet met Oekraïne? Nee, kijk, Oekraïne, de Partij voor de Dieren steunt Oekraïne. Dus we blijven doorgaan wat ons betreft met financiële steun, met militaire steun. Dat is heel belangrijk. Maar die toetreding van Oekraïne, zeggen wij, dat geldt niet alleen voor Oekraïne, maar dat geldt voor alle landen. Zolang de democratische controle niet op orde is in Europa, gaan we niet de EU uitbreiden. Goed, dat wou ik nog even checken. Maar dan komt het dus, moet er nou dan meer of minder macht vanuit Nederland naar Europa? Want daar hang ik dan nog een beetje op. Minder macht naar Brussel. Minder macht. Ja. Dus jullie zijn pro-Europa, maar ze moeten minder macht krijgen. Nee, niet meer. Er moet niet nog verdere bevoegdheidsuitbreiding van de EU komen. Ja. Dus zoals we het nu hebben, we moeten niet nog meer gaan afstaan aan de EU. Want dat is ook vanwege democratie, is dat heel erg belangrijk. Kijk, ik heb in de gemeenteraad van Den Haag gezeten. Ja, daar heb je een grote opgave om ook daar de woningen te verduurzamen. Dan komt er van bovenaf, dit was nationaal, hè, komt er vanuit nationaal komt een plan om restwarmte systemen aan te leggen. En dat gaat helemaal tegen alle initiatieven in die al door burgers zijn ondernomen. En mensen zitten vast aan een contract van 30 jaar waar ze niet om hebben gevraagd. Ja. Nou, datzelfde krijg je als je dus die zeggenschap verliest lokaal. Datzelfde krijg je op nationaal niveau. Als je veel te veel overdraagt naar de EU, dan verlies je die democratische zeggenschap. En daar staat de Partij voor de Dieren ook voor die democratische waarden, dat we betrokkenheid hebben van burgers. Precies. En dat burgers kunnen meebeslissen. Ja, dat is ook allemaal te lezen in jullie verkiezingsprogramma, want er zijn maar liefst 15 pagina's gewijd, zoals ik net al zei, aan Europese en internationale samenwerking. Ja. Ik moet wel zeggen, ik zag jullie altijd wel een beetje als een, nou ja, wel voor Europese samenwerking, maar verder niet een hele pro-Europese partij. Zoals we net al zeiden, tegen de Europese grondweg, tegen de euro. En als ik nu naar jullie verkiezingsprogramma kijk, dan is dat wel echt meer pro-Europa geworden, heb ik het idee. Of dat in elk geval het belang van die samenwerking wel veel meer voorop staat dan in het verleden. Kijk nog even over de euro. Hebben we destijds gezegd, ja, de burgers hebben toen gestemd, die waren tegen. Maar is er ook iets veranderd bij jullie? De burgers waren tegen invoering van de euro. Ja. En toch gaat het door. En dat is met name waar wij kritiek op hebben, dat Brussel doorgaat zonder dat er draagvlak is. En die kritiek is eigenlijk wel blijven staan. En daarnaast gaat het voornamelijk om dat die waarden van dieren, natuur en klimaat onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daar zien we dus nu een verschuiving optreden. En we vinden dat heel goed dat er nu meer Europese samenwerking op is. Maar we zeggen, die andere belangen zijn er ook nog. Waarom is het zo moeilijk om de kerosinebelasting in te voeren op vliegen? Ja, dat komt omdat dat internationaal geregeld is en omdat wij daar weinig zeggenschap over hebben. Maar jullie zijn dus wel iets meer pro-Europa geworden? Ja, we zijn iets opgeschoven omdat we zien dat er wel degelijk nu stappen in de goede richting zijn gezet. En dat is mede dankzij al die burgers die de straat op zijn gegaan. Denk aan al die actiegroepen die echt hebben gepusht om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. En dus we zien dat Europa nu goede stappen zet. Daarnaast zijn we ook een hele internationale partij. Precies. Dat weten veel mensen niet, maar de Partij voor de Dieren heeft 20 zusterpartijen over de hele wereld. Daar werken we mee samen, activisten, bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld, want ik wil even, van Europa teruggaan naar Nederland, naar de Nederlandse politiek. Want in onze serie Haagse Groentjes gaat onze politieke redacteur Sandrien Teloze op pad met kersverse kandidaatkamerleden. Ze vraagt hen naar hun inspiratiebron. De inspiratiebron om de politiek in te gaan. En vandaag dus de Partij voor de Dieren. Je hoort de nummer 15 op de lijst. Kiviltjum Pinar en Sandrien zocht hem op een winderig schoolplein in Alkmaar. Haagse Groentjes. Welke groep zit ze? Groep 3. Oh, dit is iets kleiner, schat ik zo in. Twee, ja, 1-2. Mijn zoontje is 5, groep 5, zeg maar. Oh, die is wat ouder. Hij komt alleen. Die mag zelf naar buiten. Aha. Op dit schoolplein in Alkmaar staat Kiviltjum Pinar. Hij staat op nummer 15 voor de Partij voor de Dieren. Hij is ook nog raadslid en fotograaf. Een volle agenda dus. Ja, soms is het heel druk, soms veel minder. Maar er zijn ook echt ups en downs. Nu toevallig is het in de gemeentepolitiek begrotingsgesprekken. zo'n algemene beschouwing, zeg maar, soort van. En die komt nu overeen met de landelijke campagne voor de Tweede Kamer. Dus echt, het is nu enorm druk. Ja, topdrukte. Ja, het is, het, ja, ik heb nooit zoiets meegemaakt. Nee. Kijk, daar is hij. Hoe was je dat? Dus het is Mirza. Gaan jullie lekker naar huis? Ja. Jurisjurus. Jurisjurus, kom maar even. We gaan jullie weg. Waar gaan we heen? We gaan naar het station Alkmaar. We gaan fietsen natuurlijk. ja, daarna gaan we naar Amsterdam. En dan in Amsterdam gaan we een vriend van mij ontmoeten op Beursplein. We gaan Johannes ontmoeten, een goed vriend van mij. En ik heb met hem tijdens de zogenaamde Gezi-protesten kennis gemaakt. In 2013 zijn er behoorlijk veel dingen gebeurd in Turkije, ja, waar ik geboren en getogen ben. En die beginnen eerst met protest tegen kap van bomen. En daarna is het echt een geëscaleerd, zeg maar, tot een volksopstand. Avond aan avond, nacht na nacht, wordt er gedemonstreerd en soms gevochten in een groot aantal Turkse steden. De aanleiding, een park in Istanbul, dat moest wijken voor een winkelcentrum. Inmiddels staan op veel meer pleinen in Turkse steden demonstranten en vaak met verschillende agenda's. De golf van protesten was onder meer tegen het beleid van premier Erdogan. En toen hebben we ook hier in Nederland, als mensen met afkomst vanuit Turkije, maakt niet uit welke achtergrond, hebben we hier ook veel dingen georganiseerd. En, acties georganiseerd, protesten georganiseerd. Kevilcim ontmoette de Armeense Ohannes Karakas destijds op een vol beursplein in Amsterdam. En nu ontmoeten ze elkaar daar weer. Is hij daar? Er is iemand aan het zwaaien. Oh. Ja? Is daar al. Bij de eerste dag, 1 juni, was het bijna meer dan 1000 mensen. Het was echt vol hier, ja. Ja. Ja. Kijk, ik ben in Turkije geboren en opgegroeid. Dus ik ben met de paplepel heb ik over bijvoorbeeld de Armeense kwestie heb ik gewoon geïndoctrineerd. Dus ik had bepaalde ideeën. Niet echt een zo'n hardcore rechtse Turk, maar meer een... Ja, er zijn bepaalde dingen gebeurd, maar we kunnen dat nooit een genocide noemen. Was dat mijn idee toen. Maar met hem kennis maken en dan praten over, ja, een heel simpele vraag als: wat is er gebeurd aan al deze 1,5-2 miljoen mensen? Ja, dan moet je even stilstaan en denken, oké, okay, ja, wat is er gebeurd? Dan moet ik misschien meer lezen. En zijn perspectief, zijn invalshoek was voor mij een eye-opener, zeg maar. De discussies met Ohannes verruimden de blik van Kevilcim. Ook bij zo'n gevoelig onderwerp als de Armeense genocide. Je breekt bepaalde muren gewoon. Taboes, ja, met name, ja. Ja, vooral taboes. Misschien is dat een soort van comfortzone. In de zin van, oké, okay, met hem kan ik sparren hierover. Dus je voelt je vrij om, ja, ook, misschien in eerste instantie waren jullie het helemaal niet eens, ja, maar... vertrouwen, zeg maar. Ik kan hem vertrouwen. Dat is ook een... Dus ook al hij mij vertrouwen. En voor jou was het dus het moment dat je politiek actief werd? Vanaf dat moment dacht ik, oké, okay, ik kan hier... Blijkbaar kan ik niet alles veranderen in Turkije. Voor mijn eigen familie of vrienden daar. Maar ik moet hier wel mijn nieuw land, in mijn nieuw land moet ik actief worden. En daar ben jij de inspiratiebron voor. Ja. Ik weet niet of ik dat echt een inspiratiebron ben, maar... Ja, onze gesprekken. Ja, kijk, ik voelde toen ook met die forums. Kevilcim was altijd actief. Hij was ook degene die altijd die verantwoordelijkheid noemde, bijvoorbeeld. Hè? Die altijd op tijd was, die snel discussies ging voeren, uitleggen. Dan komt hij echt gewoon, echt, heeft hij zijn werk goed gedaan. Zag ik gewoon altijd. Dus hij was al politiek. Dus het zat er al een beetje in? Hij zat er, ja, bij hem zat er wel al in. Ja, dat zeker, ja. Echt petje af. Ja, u hoorde Kevilcim Pinar, de nummer 15 op de lijst van de Partij voor de Dieren in onze serie De Haagse Groentjes. En hier aan tafel nog steeds Christine Teunissen, Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren. En ja, in deze reportage vertelde dit bijzonder Kamerlid over zijn vriend Ohannes. En Ohannes is zijn held, omdat Kevilcim hem heeft geleerd ook naar standpunten op een andere manier te kijken. Door daar open over te praten met elkaar. En ja, over moeilijke thema's gesproken. Gisteren was u bij de hoorzitting, ronde tafelgesprek, zoals ze dat ook noemen in de Tweede Kamer, over Palestina-Israël. Hoe was dat? Ja, kijk, Eigenlijk is er maar één conclusie en dat is dat het heel complex is, de hele situatie. En ik vind het heel mooi om ook dit verhaal te horen van Kivieltjim. Ik kende dit verhaal van hem nog niet. Ik heb wel samen met hem de klimaatmars gelopen afgelopen weekend. Hij is echt een klimaatheld, maar dit kende ik nog niet. Maar wat hij heel mooi schetst is inderdaad als je de verbinding zoekt met de ander, dan kom je tot andere perspectieven. Ja, maar u zegt van ja, eigenlijk was de conclusie na dit ronde tafelgesprek dat het heel complex is. Nou maar ja, natuurlijk die conclusie wel... had ik ook al getrokken. Ja. Nee, dat is misschien ook iets te makkelijk. Maar de hoorzitting ging echt over het internationaal recht en hoe je dus bepaalde oorlogsdaden moet duiden. En wat nu duidelijk wordt, is dat experts daar ook verschillend over denken. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat als politiek moet je natuurlijk, kun je niet wachten tot er jarenlang, tot er een onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar of er wel of niet sprake is van schending van het oorlogsrecht, of er sprake is van schending van oorlogsmisdaden. Maar dat internationaal recht, wordt dat gerespecteerd? Nee. Je ziet dus op heel veel fronten dat het niet wordt gerespecteerd. Dus bijvoorbeeld, nu vandaag nog roepen hulporganisaties luidt de noodklok omdat er hongersnood uitbreekt, omdat er sprake is van verspreiding van ziektes in Gaza. En ja, daar kun je zeggen van hongersnood, dat is wel bewust veroorzaakt door de Israëlische regering. Daar roept ook de internationale gemeenschap voor een heel groot deel op tot een staakt het vuren terecht om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp mogelijk wordt. Dus daar zie je dat er wel degelijk... en dan zeggen die juridische experts, je kunt nu nog niet spreken van schending van oorlogsrecht, maar het is uiteraard wel dat je kunt het zo voor je ogen zien dat dit niet kan volgens het internationaal recht. En daar moet de politiek wat de Partij voor de Dieren betreft ingrijpen. Het is onacceptabel. Staakt het vuren, toegang tot humanitaire hulp. En ik vind het schandelijk dat Rutte helemaal niet die lijn kiest. Dat hij nog steeds zegt, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Dat is natuurlijk zo, maar dat zou heel proportioneel zijn. Dat is tegen Hamas, maar dat rechtvaardigt nog niet dat je bommen blijft gooien op burgerslachtoffers. Nou, dat is een helder punt van de Partij voor de Dieren. Dank u wel, Christine Teunissen. Ik dank ook onze politiek redacteur Anna Plezier voor de prachtige info en de duidingen rondom de Europese Unie. Graag gedaan. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Je hebt een goede naam in het onderwijs. Ja. Maar zelfs dan kan je dus beschadigd worden door anonieme mensen die eigenlijk weinig argument hebben. Met bijzondere gesprekken. Ik ben gebruikt termen als onveiligheid, of ik ben getraumatiseerd, of hij heeft stemverheffing. Dat is een modegril aan het worden, daar moeten we ook voor waken. En elke week de column van Peter Heerschop. Pieter en zijn achterban die willen het liefst samenwerken met de VVD en het CDA. De twee partijen die mede verantwoordelijk waren voor het toeslagenschandaal waar hij tegen vocht. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij wel heel bijzonder. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt.

Oekraïne zegt dat het leger nu op meerdere plaatsen de rivier is overgestoken. Vanaf de oostoever worden Russische troepen aangevallen. Een opmerkelijk moment tussen PVV-lijsttrekker Wilders en GroenLinks-PVDA-lijsttrekker Timmermans tijdens het SBS6-debat gisteravond. Nederlanders, meneer Wilders, u en ik. En, als je en dat, ik eis van u dat u hen ook als gewoon Nederlanders behandelt. U kunt eisen tot u een ons weegt, en dat zal even duren. Maar dat duurt een hele tijd. Het gaat niet. Nee, maar het gaat er niet. Als u dat... Fatshaming wordt dat hier en daar genoemd. En dat legde verslaggever Mark Hamer bij de inloop van de ministerraad vanochtend voor aan VVD-lijsttrekker Jessilus. Wat vindt u van fatshaming? Daar doe ik niet aan, als dat de vraag is. Nee, maar dat gebeurde gisteravond wel door de heer Wilders. Ik begrijp wat u zegt. Ja, ik denk dat dat niet goed is. Nee, en juist in bedrijf wordt opgeroepen als zoiets gebeurt, dat je dan als ingrijpt bij collega's. Had u niet moeten ingrijpen? Ik weet niet of dat heel erg had geholpen. Of je dan daarmee meer op dat moment de aandacht aan had gedaan en iemand dan als ook slachtoffer wegzet, neerzet. En dat is wel echt een heel, heel lastig ding dan op dat moment. Het was beter geweest als de opmerking niet was gemaakt. Ja, want is dit dan de toon waar de campagne... gaat het op bij die manier? Niet. Bij mij niet. Mij hoort er niet zulke dingen zijn. Gaat u de volgende keer er wel wat van zeggen? Nou, als die gelegenheid daar is wel. En als ik ook daarmee denk dat ik de ander daarbij help. Maar ook dat is de vraag. Is die geholpen als ik dat op dat moment zeg? Of is het beter om dat even weg te laten gaan en daar niet op die manier de aandacht aan te besteden? Dat zijn dan de keuzes. Zondag zijn de lijsttrekkers weer te zien in het Jeugdjournaal-debat. Bij de World Cup schaatsen in Peking hebben ook de mannen nu de 1500 meter gereden. Sebastian Timmerman, een uur geleden zei je dat nog geen enkele Nederlander het podium had gehaald. Is dat nu op de 1500 meter wel gelukt? Ja, en hoe? Want Kjeld Nuis en Patrick Roest pakken zelfs goud en zilver. Het is de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Daar in Peking. Vorige week was de opener in Japan, in Obihiro. En daar eindigde geen enkele Nederlander op het podium van de 1500 meter. Maar het is natuurlijk de afstand van Kjeld Nuis, tweevoudig Olympisch kampioen. En hij had er zin in. Het was een mooie rit, misschien wel de mooiste rit van de dag, tegen de Chinees Zhong Yangning. Een van de weinige schaatsers die Kjeld Nuis wel eens heeft verslagen, die er dus in is geslaagd om Kjeld Nuis te verslaan in een rechtstreeks duel op de 1500 meter. Ning koos ook in Peking op zijn thuisbaan de aanval. En Kjeld Nuis moest na de start alle zeilen bijzetten om bij te blijven bij die Chinees Zhong Yangning. Die opening van 23-3 was best wel snel. Was iets harder dan ik gewild zou hebben. Alleen, ik wilde hem geen kruising geven. Dus ik moest de eerste kruising heel hard naar buiten en dan proberen de buitenbocht mee te lopen. Ja, dat lukte supergoed. En ik voelde dat ik voorbij gleed. En toen dacht ik, nou, deze buitenbocht rijden naar de 1100 en dan heb ik hem. En dat was ook zo. En dan eindig je 16e voor de rest. Dat is even andere koek dan 1900ste net buiten het podium zitten. Ja, dat gebeurde Kjeld Nuis dus vorige week in Japan. Nu was het dus wel raak. In Peking zijn 30ste wereldbekeroverwinning. En die wint hij in 1.44.80. Patrick Roest reed ook een mooie rit. Vooral van een hele vlakke rit. Maar 18e van een seconde verval tussen zijn eerste en zijn laatste volle ronde. Dat is knap op de 1500 meter. En Roest schaatst daarmee naar de zilveren medaille. En Zhong Yangning, de tegenstander van Kjeld Nuis, eindigt op de derde plaats. En dat dus nadat we eerder drie afstanden zagen met vooral vierde plaatsen voor de Nederlanders. Jutta Leerdam vierde op de 500 meter. Marijn Schepenkamp, idem dito, vierde op de 500 meter. En Joy Beunen werd vierde op de 1500 meter bij de vrouwen. De overwinningen op die afstanden gingen naar Erin Jackson uit Amerika, Wataru Morishige uit Japan en Mio Takagi. En ook zij komt uit Japan. Sebastian Timmerman over de World Cup schaatsen in Peking. En dan het weer. Vanmiddag nog op enkele plaatsen regen. Veel plaatsen blijft het ook droog. Het is zo'n 8 graden. Vanavond opklaringen. Vannacht lokaal lichte vorst. Morgen veel regen, flink wat wind en 7 tot 10 graden. Het is vrijdagmiddag, dus hoe is de situatie op de weg? Nou, er staan al wat files, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein, een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Ook een spoedreparatie op de A59 vanuit Den Bosch naar Os, tussen Kruisstraat en Os. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo staat tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht en de vertraging is nu 40 minuten. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbeest. BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. De foto's van fotograaf Willem Diepgraan verschenen in Vrij Nederland, werden aangekocht door het Rijksmuseum en vormden de inhoud van inmiddels een indrukwekkend aantal boeken. En aan die rij fotoboeken wordt nu een deel toegevoegd, namelijk De Jaren 70. Een boek met zo'n 100 opnames uit dat roerige decennium. De Nieuws BV. Ik heb het boek al in mijn handen. Het boek verschijnt volgende week. En Willem Diepgraan die is bij mij nu in de studio. Ik mag Willem zeggen, toch? Ja, dat maakt het makkelijk. maakt het makkelijk. Want het gesprek gaat ook natuurlijk over de jaren 70. En het was een woelig decennium. Luister even mee. We doen de Amerikanen in Vietnam. Nooit. We doen de Amerikanen in Laos. Nooit. We doen de Amerikanen in Cambodja. Nooit. Nemen we dat? Nee. Pikken we dat? Nee. Met als motto, we pikken het niet en we slikken het niet, trok gisteravond een helaas langzamerhand traditionele demonstratie tegen de Vietnamese oorlog door Amsterdamse binnenstad. En dat leverde alweer helaas al jaren bekende beelden van spandoeken en het massale geuite verzoek om een einde aan deze oorlog. Een Vietnam-demonstratie uit 1972. U maakte daar foto's. Wat was toen de opdracht voor u, voor jou, van Vrij Nederland? Initieel waren dat niet zoveel opdrachten. Want ik begon in de eind jaren 60 die demonstraties te volgen en te fotograferen. Altijd met één been erin en het andere been eruit. Ik ben nooit een activist geweest. En dat deed ik oorspronkelijk voor het blad Student en later voor Vrij Nederland. En de opdracht. Ja, bij Student was het eigenlijk feest. Het was een ontzettend serieus studentenblad. Bij Vrij Nederland werd ik echt erop uitgestuurd omdat ik met foto's terug moest komen. En dat was ook voor mij heel belangrijk, want toen begon ik te fotograferen en ik kon er eerlijk gezegd nog niks van. En bij Vrij Nederland heb ik heel hard gewerkt, want daar mocht ik het leren. En dat is een totale unieke situatie. Dat zou tegenwoordig voor een fotograaf nooit meer kunnen. Ik kon er niks van. Maar ik zie nu het boek. Nou, volgens mij kan je echt heel goed fotograferen. Nee, ik ben een hele goede fotograaf geworden. Ja, dankzij Vrij Nederland dus. Dankzij de ruimte die ik kreeg en de tijd die ik ook zelf genomen heb om het te willen leren en het dan ook helemaal dat proces te volgen, tamelijk fanaat via het hoge concentratie en ontzettende liefde die ik ervoor kreeg. Dus ik wilde het ook goed leren. Dus ik heb heel hard geleerd en gewerkt om het goed te kunnen. En op een gegeven moment denk ik dat ik het goed geleerd had. Dat was in de loop van de jaren 70. En wat maakt jou dan een goede fotograaf? Ja, dat kun je. Dat is zo'n vraag. Je kunt het alleen maar zeggen als je mensen vergelijkt. Dus als ik ben ook een fotoverzamelaar geweest. Heel intensief. Daar kwam ik terecht omdat ik heel erg beroemd werd begin jaren 70. Zoals Ed van der Elke zei, wereldberoemd in Amsterdam. Maar ik was net niet dom en ijdel genoeg. Dus toen ben ik foto's gaan verzamelen. En fotoboeken, als een bezetene gaan studeren. En uit die ontwikkeling en die is dus het vermogen gekomen om foto's te vergelijken en de foto's van verschillende fotografen. En dus ook mijn eigen foto's te vergelijken met wat ik als doel had, in hoeverre het gelukt was en niet gelukt was. Dus die enorme, dat vermogen om naar beeld te kijken en vervolgens naar het werk van anderen te kijken en mijn eigen foto's te analyseren, daar ben ik beter door geworden. Nou ja, en dat zie je in het boek. Maar jij maakte niet alleen reportages, maar ik hou van Nederlands Hoop, Bram en Freek. En jij maakte ook, jij was de huisfotograaf van Nederlands Hoop. En dan foto's maken voor een LP-hoes, dat is dan toch weer een hele andere stijl dan voor Vrij Nederland werken. Nou, dat was geen stijl, dat was alleen maar plezier. Bram en Freek waren vrienden vanaf 67. En ik heb gezien hoe ze daarmee begonnen met dat cabaret. En Ik heb nog nooit in mijn leven later meer zoveel gelachen als in die jaren. Dat was fantastisch. Dus dat fotograferen van Bram en Freek, dat was gewoon vriendendienst en plezier hebben samen. Ja. Dat had met professie niks te maken. En er zijn een paar leuke foto's van overgebleven. Nou, een paar leuke foto's, historische foto's. Maar je zei net van, ja, ik was met één been binnen en één been buiten. Maar ja, je fotografeert dan wel voor Vrij Nederland, het progressieve blad van Nederland. Ondertussen fotografeer je, ben je de huisfotograaf van Bram en Freek, ook Stoerm en Drang. Was je geëngageerd in de jaren 70? Ja, wat is geëngageerd? Ik was verschrikkelijk geïnteresseerd. Maar geëngageerd heeft vaak een heel dwingende betekenis, in de zin dat je partij kiest en zo. En dat was bijvoorbeeld in die Vietnamtijd, waar dat fragment over gaat, was dat nogal makkelijk. Want er was dus een ontzettende domme oorlog van de Amerikanen. Je hoefde niet een groot intellectueel te zijn om te begrijpen dat dat nergens toe leidde en dat het ook een foute oorlog was. Dus het was eigenlijk heel makkelijk. En voor de meeste mensen, in ieder geval alle linkse mensen, was dat helder. In Amerika heel scherp natuurlijk. En in Europa ook wel. Dat is heel anders dan de perspectieven die je nu ontwikkelt over de Gaza-Israël-oorlog. Dat is zo ingewikkeld. Maar toen was dat kiezen heel makkelijk. Was trouwens binnen de fotografenwereld ook een enorm punt. Welke positie nam je in? Er waren hele goede fotografen in Amerika die heftig protesteerden en fotografeerden. Maar in Europa had je ook een aantal mensen, Cartier-Bresson en Marc Riboud, grote fotografen, die zich dan weer lieten inpakken door de Noord-Vietnamese propaganda. Dus het was, er gebeurde van alles. Maar hoe belangrijk, want je was natuurlijk ook wel echt fotojournalist, als ik zo naar die reportages kijk uit de jaren 70. Hoe belangrijk is fotografie voor het historische geheugen dan? Nou, dat is heel mooi dat je het zo noemt. Dat is natuurlijk belangrijk, omdat het, als het even mee zit, kunnen die beelden bewaard worden. En daar kan later naar gekeken worden. Je ziet tegenwoordig heel erg dat het in de huidige kunstfotografie een enorme rol speelt, waarbij archieven en beelden gebruikt worden voor nieuwe kunstwerken. Dat is een sterke trend binnen de kunstfotografie op dit moment. Waarbij heel veel jonge fotografen, die, dat is moeilijk voor ze, die allemaal een ideologische positie moeten hebben als ze op de markt verschijnen, zich bedienen van die oude elementen om een idee vorm te geven. Het wordt heel veel gebruikt. Dus in die zin, dat is een voorbeeld van wat jij net noemde. Dat historische effect. Nou ja, wat wel ook leuk is, wat jij dan weer noemt, is het feit van, je bent dan fotograaf, je bent op Suriname geweest, Afrika geweest, in Nederland foto's gemaakt. Maar op een gegeven moment koopt ook het Rijksmuseum foto's aan van jou. Ben je dan eigenlijk meer journalist of ben je uiteindelijk ook kunstenaar? Nou, wat het museum gekocht heeft, dat is mijn fotocollectie. Ja, zeker. Van andere fotografen. Weet ik. Maar ook zijn foto's, heb ik daar gezocht. 1200 foto's van mij in het Rijksmuseum. Daar voel ik me heel veilig bij, want die bewaren dat. Ja. Dat is een prettig gevoel. Maar voel je je kunstenaar? Nou, sinds ik begon te fotograferen is er eindeloos en soms zeurderige discussie geweest over of fotografie kunst is. En ik heb zelf nu besloten dat het zeker kunst kan zijn. Als fotografie heel goed wordt, als het heel goed is, dan is het kunst. Ja. En wat maakt dan een echte typische diepraam? Hè? Ja, je hebt, bedoel, als je naar kunst kijkt, dan zeg je, ja, dat is een typische Picasso. Maar wat is nou echt die typische diepraamfoto? Ja, daar kan ik zelf niet geen goed antwoord op geven. Dat is onmogelijk. Dat hebben andere mensen proberen te beschrijven. Ian Boerma in de inleiding ook. Om te beginnen geloof ik niet dat ik... Ik vind mijzelf een hele goede fotograaf, maar ik ben niet uniek. Ik vind jou ook een goede fotograaf. Ik ben niet uniek. Ja. En ik plaats mijzelf tussen allerlei fantastische fotografen, leeftijdsgenoten, generatiegenoten. En die doen het allemaal iets anders. En ik heb het op mijn manier gedaan. Maar bedoel, als je dan een foto maakt, dan zoek je toch naar iets op een foto. Dan weet je toch het moment van, ja, dit, nu klik ik en dit is een goede foto. Het gaat altijd op dezelfde manier. het maakproces. Er is de werkelijkheid. Daar moet je het vandaan halen als fotograaf. Er moet een vorm van werkelijkheid weergegeven worden. Dat is de beperking van fotografie. Ja. Wat je doet en probeert, dat is de elementen in die werkelijkheid zo te arrangeren dat er een beeld ontstaat wat betekenis heeft. Voor mij betekenis heeft en dan maar hopen dat het voor anderen betekenis heeft. Maar dat is kort uitgelegd hoe het werkt. Dus dat is een constant jagen. Of je nou in een studiosituatie zit of je staat buiten in de regen. Die elementen die analyseer je en je probeert die bij elkaar te brengen in een beeld, binnen een kader, wat betekenis krijgt. Dat is waar het over gaat. Ja, dat is waar het over gaat. Nou, laten we dan nog even teruggaan naar de jaren 70. Helemaal aan het einde van de jaren 70. Eigenlijk jaren 80. Gaan we even naar Amsterdam. U hoort opnieuw het angstaanjagende geluid van de helikopter. De krakers hebben nogal wat rookbommen en vuur. Achter de barricade. Zwaaien met hun stokken. Zetten de helm vaster op hun hoofd. En nog steeds staat de mobiele eenheid onbewogen 200 meter van het kruispunt. Het is compleet oorlog. De krakersrellen in de Vondelstraat. Daar heb jij ook foto's gemaakt. Waren die nou fotografisch interessant, deze krakersrellen? Nou, ik vond de situatie interessant. Want ik heb meegemaakt dat die krakersbeweging van de grond kwam, begin jaren 70. En dat waren de hele andere mensen die aan het einde van die jaren 70, 80 en begin 80, zich kraker noemden. En het verschil is heel significant. In de begin jaren 70 waren dat ideologisch bevlogen mensen die sociale ideeën hadden. Niet alleen maar huizen inpikten omdat ze moesten wonen, dat was ook zo. Maar die hadden ideeën over rechtvaardigheid en dat mensen huizen moesten hebben. En dat werd ook onderbouwd. En die kraakbeweging heeft zich ontwikkeld tot een spijkerharde ideologieloze beweging. Waarbij het ging om hard tegen de overheid op te treden, tegen de politie te schoppen. En het is wat mij betreft dus een demaské geworden van de krakersbeweging. Dat zag je bij de Kroningsrellen. Maar is dat terug te vinden in jouw foto's, vind je? Ik heb foto's. Er staan foto's in dat boek, aan het eind van het boek. Dat zijn de rellen uit 1980. Tijdens het huwelijk van Beatrix. De kroning van Beatrix. En daar heb ik gefotografeerd hoe die krakers horden met stenen de politiewagens bekogelden. En werd ik niet vrolijk van. Ja. Nou ja. Ik kan nog uren praten met jou over fotografie. Ik word wel heel vrolijk van jouw boek. Want het is een prachtig tijdsdocument. Het is ook eigenlijk gewoon pure kunst wat je ziet. Met heel veel terugverhalen naar die roerige tijd van de jaren 70. Ik dank je wel voor het gesprek. Dit boek, De Jaren 70 door de ogen van de fotograaf Willem Diepraam, ligt vanaf volgende week in de winkel. En ga er naar kijken. Dank je wel. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op X. Want fijn dat het AD het even heeft uitgezocht. Van regen word je niet chagrijnig, maar veel mensen hebben wel degelijk last van een herfstdip. Maar dat komt door een gebrek aan licht. Niet de regen, maar de duisternis, die moet worden verdreven. Dat kan ook heel goed met muziek. Let maar op, Raymond van het Groenewoud kan dat. Het klinkt in het begin misschien niet heel vrolijk, maar straks stuiter je door de ruimte. Denkend aan de overstroming in het Waddinxveengebied. Nergens nog een droge woning, het is een kwestie van debiet. En dat is het. Grote groene hoge laarzen, ernstig het aangezicht. Angstig piepen van de vaarzen, zien we morgen nog het licht. Zien we morgen nog het licht, dat is een goede vraag. Zien we morgen nog het licht? Ik zag het zeker nog vandaag.